y alguien lo sabía, es que nafase en barro. خدایا چه شو هغش کلیش کلی خلق په ظاهر په باطن پاک سپیڅلی خلق هیڅ خندا مې د دې خلکو سر نشي ژړوي مې هغه ای زما یار زما دلدار ای زما یار زما دلدار زما دل دار زما دل دار